المؤمنون مکی صورت دی په ترتیب د سورتو د قران کریم کې درشتم په نزول کې رسل د انبیانا سرور ویای داوه د سورت رد دی د دوه قسمه شرک اعتقادی او فعلی په دلایل عقلی او ربط او مناسبت د مخکی صورت سره دا تنویر دی په ما سبقه یا دا خلاصه د ما سبقه قرآن قاعده ده چې اوسو صورتو را ذکر کی بیا دا غی مزامین په یو صورت کې جمع کی د سوره بنی اسرائیل نه نفی د شرک فی العلم نفی د شرک فی التصرف او فی العبادت او نفی د شرک فی الدعا او ابتلاء دا ذکر شو نوس په دې صورت کې دا ټول راجمه کوي دا خلاصه د واسبقه د ذکر په تفصیل ورکو سره یا دا تنویر لما سبقه په تمام مزامین د سوره بنی اسرائیل نزدې پر روشنايي اچي رڼا اچي نو ذکر په تفصیل ورکو سره یا مخکې سورتون کې دلایل عقلیه او بمدا نو دلته دا جامع د دلایل عقلیه او نقلیه ذکر کوي وحی هم نزکه متصل ورپسی راو یا مخی تقویف ندل تا اوصاف ذکر کئی اغا کدغا عذاب نزان بچکی دا قیامت نا نو دی صورت کی جکم اوصاف تی اغا خپل کر دا خپل زیور و گرزوا نو تبا بچ شد عذاب نا نو پا صورت کی دا مومنان و اوصاف ذکر کئی زورن و عدل ذکر کئی او دا تفصیل دی خلاصه دا یعنی رڑا دا روشنائی دا دمخ کی صورت و بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب دی کامیاب شو مؤمنان اغنی هم فی صلاتیم صفتون ذکر کئیو چی پا منسپل کی خاشیون یرکوی دا اللہ نا یریدون کی دا اللہ نا اغنی علی اللہ وی چه دا هر باطل نا ماوردی مانه کئی دا شرک نا موردون مخانون کی دربار تنزی خاشیون یو مانه کئی ساکی دون فی صلاتی امام مجاہد دا مانه کئی غلی بلکو واللزین او حق کسان دی چی دیو لی زکاة دا پارد زرخ پل دپاره د زکات کون کی دی نذر صفا کون کی زکات صورت مکی دی او زکات خو فرض نو اوس به معنی شي دپاره د پاکی د زړه کون کی دی دپاره د پاکی د زړه کون کی دی ان زړه پاکی وا کسان چې د خپل فرجونو ساتیدون کی دی ساتون کی دی مگر خپل بی بیان باندې یا چې مالکانی خیل آسونه دا دی این اخپلو این زبان دی نو ندی دیو غیر نو ندی دیو ملوم این ملامت شوی پلی خردی ترازی اخپلی بینزی ترازی نو ندی ملامت نو آغا چاہ چه اولا ٹول علاوه دا دینا نو دغا دی زیادی کون کی حد نواو لیدن نووی بعضی حضراتو لکلی استبناد دیدید ویدا خیر دی نو ایدر تیسابیت تکن دی او هغه دي چې خپل امانتونو او لوزونو خپل باندې راوون رعایت کوي ساتون کی سورۃ النساء ته په دوسم کیو او هغه دي چې په منځونو خپل باندې یو حافظون حفاظت کوي دا کسان هم الوارثون ارسون کی دي الذین هغه کسان چې آلی با جنت فردوس لرام دا میراثیان دي دا ونه وی با پدې کې همیشان زم باب اولنه باب دیجی پوری دو صورت مختلف ابواب دو تفسیمو لکه حضرت شیخ سمت دورال کی ذکر کری یقیناً من پیدا کرده انسان من سلالت ده نچور شوی من تین دخٹینا یعنی خلاصا من تین دخٹینا ده طول دوریا خلاصا ده هر زیرا تو زکر حدیث کے راضی بازی سخت بازی نرم تور از پینن درسی در مخلوق رنگ هم باقی دیوار سرد و بیایی اگر ضرور نسل ده تر نصفتن نصفه فی قرار مکین فغا ودری دو دزه مضبوط کی مکین رحم دمو ودری دلو دزه مضبوط کی بیامی پیدا کرد نصفه علاقتن کریما او بیامی پیدا کرد قیما مضغتن ده مزغیر علاقه ده مزغیر نو پیدا میکره مزغت ده مزغیر نسه ازامن اڈو کی نوامی مصر ازامن اڈو کی ده وخم بیامی پیدا کدل را خلقن آخر مخلوق بل شکل تو گره صورت تو گره نطفه می پیدا کرد بیا علاقه شو بیا علاقی نمزغه شو بیا ده مزغیر نسه شو ازام شو سور حج کی محامیم سیده کیون دی فتبارک اللہ احسن الخالقین خیر آچه ان کے دے اللہ پارسکی احسن الخالقین او خیصر تولو جوڑا ان کو نا خالقین دلتا بماند سن انسانی عید تزمین دے انسانی عید تولو جوڑا ان کو کی اللہ بہترین صورت جوڑا ان کے دے خالقین میں تول پیدا کون کو کی اللہ کا پیدا کون کی دی بیابا مسئلہ بل طرف ته ولا او بیا وتا صفات دین خامخ مړ کولای شي بیا وتا پروز قیامت پر کولای شي یقینا پیدا کړی مې د پاس استاسي سبا ترایق و لاری یعنی و اسوان لري او نه یمنګ تخپل مخلوق نه غافلین نه خبرم اور اورم بران باران پاندازا نو فاس کرناو نو اساتو من دل را فیل آرو دی پزمکا کیم اوسو من دل را پزمکا کیم ازمکا کی اساتو منگا پا بوتلو دنی باران خام خایو اختیار من که خوخشی دا منگا نو من بے بوزو کنی پزی بے ادرو دا پیدا میکرس ساش دا پارا پدی بانی باغون دا کجورو دا انگورو شتی ساش دا پارا پدی کی میوی دیری او دا دین افروی اوونا می پیدا کری چه اوزی دا توری سینانا غر نونده دا غر دا کوی تورنا توکیگی داونا بی دونا داونا سرد دونا سرد تیلونا تیل پکی و سبغل لیل آکیرین او نچوڑ کرشوی دا پارا دا خوڑون کو دا تیلونا خلق چکم دے سالان بہترین سالان زیتون تیل پراک شو سرکی یقیناً سے سایده پارا پڑنگرو کی زید آئی براتو سکو منگ تاسی بانی آگای دوی پا خیٹو کی دی لکا سور نحل کی مو دو شیان و دوی نکو منس کی سپین شو دا سے سایده را پدی کی فائدی دیری نوری دو او دا دین خرائم یعنی دا بازو او پدی ڈنگرو پا کشتای بانی تو ملوم تاسی سورولی شئی تاسی سورولی شئی نوکر ناش ویلکه زهی راو خیلی پلانی جیتا مولم سرولش یخیران درم باب لیگرم دلیلی نخلی زکر که لیگرم اونو پدرم دا قوم دادن ویلی قوم از ما بندگی و که دا اللہ دیش سیتاز لر حاجت سر که اون که بیددن ولی نیری که دا اللہ ننویل موتبر آقا جی کفر اکڑ دا قوم دادن ندی دا مگر بندر سازی اوندگی اراده لری ان یتفضل علیکم چه مشر شی پتاسی بانی یا غرشی سورہ بنی اسرائیل 95 کی تھائی ولو شاء اللہ لانزل ملائکتا کدلت انسانان اسی دے ملائک اسی دے نما با ملائک پیغمبر لگی لے گلے خوچ انسانان دین انسان مرے کرچری رضا شوید اللہ نرالی گلے بے فرشتہ پیغمبر ندی منگا اردلی پدی بانی مشہران رنبنو کی ندی دا مگر سڑے دے پدد لیون تو بجنہ لیون تو انتظار کوئی تری وقت پوری مڑ بشی لیوانے بشی مبتر خلاص شو نویل ایر وزما امدادو کی پسبب داغا مسئلی یا پا مسئلی شدی ما پی درو جنتی نمانگ وائیو بردتا جوڑا که کشتی بی آیوینا زمان پا حفاظت اوائیو برمانگ دو تاینی حکرن کلچ راشی زمانگ زاب او جوش وحی تن نور نو دننه کا پدی کی د هر فرقې نه جوړا دوه و اهلک و اخبر تبر مگر آغا سوک چودان دلی کرشوی باغبانی عذاب من هم دزوینا اغا مخیجو او خبر ما سرمکو ببارد مشرکانو کین زکا علماء لکی موت المبتدی فتحن فی الاسلام یقیناً دیو غر کرشوی دی اس نغر کی کلا چیتا برابر شیتا و آغا چی سرستان دی پکشتین وایا مناسب سبتون آزاد لرش بچ اکرمان لران دا قوم ظالم نا کنان هم بود نویر ایراب از ما کس کی ما زید خیرتن او تایی بہتر او تایی براد کز اون کنن یقیناً پدی که دلائل دی و این کننا یقیناً منگا خامقا لمبتلین از مایش کون کیوں بیا می پیدا کړه پس د دې نه پیړی نورې نو می لګل پدې کې پیغمبران د دې نه پدې مسله بندګي او کې د الله نشته تا زر حاجت سر کوم کې به ددنه نو لې نه ریګي د الله نه یې شرک نه ځان بچو دا مقرر مخې ته شي نو ویل مو صبر د قوم ددنه هغه چې کفر کړو درو ویل په بشې د الله واتر ابنا فی الحیات الدنیا خوشاله کړی مونږ دلته په ژوند دنیا کې یعنی یا مسکړیو مال می ورکړي یا زیاد کړی مونږ دلته په ژوند دنیا کې نه ده دا مگر بندا دې ستاسو اوندګي خوري څنګه چې تاسو خوري مينو درې رزق نه سکیا چې تاسو سکي او کجر تاسو خبر او منل دا بندا چې ستاسو اوندګي رمیس لکم ستاسو اوندګي نو یقینا شی به تاسو ځن په دغه وخت کې خواب خادتا واریانونا آیا لوز کئی تاثر ایتاسی کلم رو شیو شی خاوری اوڈو کینو تاثر با اخ کلی شی یو مانا دویم یرائی تاثر دادینا حی حاتا اسم فیل دی مانا لری دادا خلنا لری دادا خلنا لری دادا خبران لری دادا خبران آغا چیت لوز کئی من سرا ندیدا مگل جند دوریان مرو به ژوندۍ غنه یو مونږه پرد کې دون کې نر دا مگر سره جوړې پاللا درو او نه یو مونږ پد باندې باور کوون کې نو ویلا ایرا به زما دوایو پرېم دادو کې زما په سبب دا مسری چې دی ما درو جن کوي پاغي نو ویلا اما قلیلن او به ویلا الله لګ وخت نه پس اما قلیلن ان زمان قلیلن لګ وخت نه پس خامخه او به ګرځي دی په ځوانان نونی ولدیو لرا صحیحتو چغی بالحقی پرشتیا رشتیانو چغا توی گرز ولدیو لرا غصا ان خشو خاشاک تو حلاکت دیوی دفار دا قوم ظالیم خشو خاشاک بی جنی تشی دوڑی بلا ابیانی پیدا کرا پس دویر پیڑی نوری نوران دیکی گی یو ٹولے نوران دیکی گی دیو ٹولی نن ایتا دادو نورستو کی گی دیو دخبر نیتی نن مخ کی تیر شوی بیا ویولېګل پیغمبران تتران متواتر حدیث متواتر تمزه کا متواتر وی شیخ بمانه کولا تترا لگاتار یو بل پسی هر کله شراب یو ټولی تر رسول دن دروځ مو ګرځول هو دی رسول را نو ور پسی وکرم باز د دوی د بازو او به میګر زول احادیث زول تاریخ وګوره نو اسلام قوم تبا شو دیني هلاك به میګر خلق به تاریخ په شکر باندې کړو ټیم سونه دي از اوسه زور تاریخ موږ سورې سبا 19 زخرف 35 نو هلاکت د لپاره دا قوم لا یؤمنو چی باندې او بیا موږ یو موسی هارون روز د هارون سره د یادرو په لو دلیل سرګن فراور مو تبر دي تکبر یو کولو قوم عالم ځانو چتګنن کی نو ویل آیم تصدیق کو د دو بندیانو چې زموند کې دی او قوم د دې زمنګ د تابعین نو درو جنې کړی دی دوه موسی هارون نو شو مینل مهلکین د تبا کې دن کړه او یقینا ورکړې مې موسی ته کتاب موسی ته به کتاب ورکړو چې خامخا دی لار بیا مومي او ګرځولې مې ابن مریم مور ده نه ښه او زم ورکړ دې دوانو ته الا ربوتين اغه ډېرې تا رب وا ډېرې ان بیت المقدس زاد قرارین چې خاوند و درې دو و ماین او د چینو دان چې د دې زه ربوا اے پیغمبران سلورم حکم پرې شرکی پھیلی رد د پاک نه عمل کوي نه یو پاجو کوي تاسو کوایم او دا انبیا یو ټوله دې ټوله کیو ان تمام انبیا یو دین دي بور جدا بلار یو لکه حدیث کی مثال یو کړی شریعتونه جدا نو دین یو از ساه سرابین نو یری کید الله فتقونی هو یری زبانه یا دا دین د انبیا او دین ایک یو دی نو تسنل سپدیو دین خپل پمنس پر کې ټوټي ټوټي هر یو ډلا پاغ طریقې چې د دوی سره دی فری هون خوشاليږي هر بی دین خپل دین باندې خوشاله پرېګ د دوی دران پمسید دوی کې تر یو وخت پوري تر یو وخت آی ګمان کې دی چې مونږ ورم پرديوتا به دلشه به پدرشي او به شه چمن نومیت دوهم ورم پرديوتا به پدې سره یعنی مینل مال داد به بیان کړي د نومیت دوهم یعنی مال او زامن زور ور کوم دیول را پسند پدې دیول را پدې ځان کې फायदा د دې دا خیال لینا نه بلکې دیو نه کویږي تاوان دې دې نیول زمان دی سخت یا مزیاد کو دیو لفدیس رئی نیمال مزیاد آقا سانچ یری گی در اخپلنا در یری در اخپلنا دیوسی یری دون کی یا در یری در اخپلنا مشبی خور مینکون کی سنت استخدام مخکم تیر شوی اغسر کل گوی مر آقا سانچ در آیاتون در اخپل بانی باور کی پاکستان هم بیرد بهم چې دیو په لږ سره سو کې صدر نګر دی واه چې یو تو ناراضی ما اتو راضی دی ما اتو یو کار ته او زرونه دی وجلتن پیر کی وجلتن پیر چې دیو په لږ ته واپس کی دن کی دی یو ما یا یو تون دی ورکې پدا شه حال کې چې ورکې دیو نظرون ای پیارا کی اللہ را کرے دا کسان تلوار کی پو فائدو کی پدا سیال کی چیدیوی دی فائدو تا مخی کی دن کی نبجبرو منگ یوتن مگر سونا چی توانی دا مناسب دا توان دا امونگ سر کتاب دے ینتی خوبیل حق بیان بکی پوران او پدیو بزیاتے ونشی دائی ہو لی ہوئے نو نسبت دا کتاب نو تا کپندت شنو خبری کول او که مخلوق عام تشینو بیا په معنا د بیا بلکې زونه د دې فی غمرتن په مستی کې د دې قران نو دې د پارا ملونه دې بيد دینا چې دی ولها هغه ملونه له کون کې تر دې چونی ول مونږه هغه مالدار د دینه پازا ناغ هادیو یج ارون چون کې دل فریاد نه کو م چون کې ګین امر یقینن تاسو مین نه زماده طرفنا لا تنصرون ستاسو امداد نشی کیده زماد اطرفن ستاسو امداد نشی کیده یقیناً او چلوسته که دل پتاسی بانی یقیناً او آیاتون زمان چلوسته که دل پتاسی بانی روی تاسی پشا بانی تنکی سون تلونکی پتاسی حال کی دابل حال دی مستقبرین چیزان مقرد گنرو بهی دی اللہ نا دا بل حال لے صابرن قسم گنل دا قرآن تحجرون او تختیدی دا دی قرآن دا یوم البسی حالاتی ذکر کرد دری حالات یعنی بیلی دی دا نبینا فحش دا سی حال چی دا نبی مخلاف کرو آیا دیو سوئی نکی پوینا یعنی بازا بلکه راغلی دیو تاغا چه ندی راغلی رنبنو تا دی یا دیو نفی جانی رسول خفل چه دیو دی دا دی بدگنن کی یا منکر بلکه وی دیو پدی دلیون تو پیغمبرنان نا راغلی دیو تا بالحق پا حق اکثر دا دیو دا حق لردی بدگنن کی کچریت تابع کی حق یعنی قرآن احواء هم دا دیو دا خواهشاتو تا قرآن دا دید و خواهشات و تابق دا تبابشی عالم اسوالون ازمکی یو نوی کیون ازمک آغا چی پدی کی دی بلکی آتای دا هم راغلو منگ دیو تا بی ذکرهم ففند دوی نو دیو ان ذکریم د خپل فن نمورزون مخاری یا تواری دا دوی نتکس ناغا ایواز و بدل استاد رب غرد آچی ورکی اللہ غرد درزق ورکا انکو نا دا مخلوق نتم اپریکا عبدالرحمن بابا مویکت تما دی دا مخلوق دا در نپریکا با سید مبارک شکر کدائی او یقیناً تا خامخا بری دیو پس رب دلاری نیغی او یقیناً آکسان چی ایمان نراوی پا آخرت دلاری نیغی لنا کی بون اوڑی دون کی دین او کبی ربایو کم پری بانی و لری کم منگا آگا چی پری بانی ریس تکلیف نو خامخا للج جون نوزی دیو فیتو غیانی پسر کشیخ پل کیامهون پریشانم یقیناً منگ آغی سیودیو لرا اینینی ولی مفازا فمستکانو نو تابداری و نکران در افل لی ربی مفل ربتا وما یتذر رون او نی آجزیو کلا هم اغسی مستی تردی چفرانی سر منگ پلیبانی دروازی دا عذاب زا عذاب شدید دا عذاب سخت ناسا پدیو پدی که مبلی سون نو میدن تانو بود که مبلی